ตอนนี้ชนะบิลเกตละ เป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินคารเป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้ชนะบิลเกตบิลเกตนี่หุ้นตกวดพรวดเดียวศูนย์ไปกว่า200,000,000,000,000ในปีเดียว200,000,000,000,000 ภายในปีเดียวเนี่ยคนหน้าแข้งของนายบิลเกตหลุดลงไป200,000,000,000นะ200,000เท่าไหร่ไม่รู้อาตมาจำตัวเลขไม่ได้แต่ตัวเลขที่ขนาดนี้นี่ในขนาดคนหน้าแข้งเขาล่วงไปแล้ว200,000,000,000กว่าเนี่ยเขาก็มี206,000,000,000กว่านี่ตีเป็นราคาเงินบาท200,000,000,000นะหลักล้าน200,000,000,000ยังมีเศษอีก600,000,000,000นะคือมันพูดก็เกือบไม่รู้เรื่องแล้วฟังแล้วมันวนแล้วถ้าคุณมีแค่100,000,000นี่ก็คือ100,000,000นี่ยังแถมมีอ้าวโล100,000,000นี่คือ100,000,000นะ100,000,000เนี่ยก็คือ100,000,000ทีนี้มันไม่ใช่1มันมี2,200,000,000มันไม่มีแค่200,000,000มันมีแถมมาอีก200,000,000,000มันมี260,000,000,000ส่วนนายวอร์นดันนี่มี290,000,000,000มันเฉือนกันอยู่ตรง2เหมือนกัน290,000ไอ้นายมี260,000เฉือนกันเชิญกันอยู่300,000,000,000300,000,000,000นี่คุณว่าเท่าไหร่หมื่นหน้าเลยแค่300,000,000,000เอาเศษของเขาที่มันเล่นๆกันเศษเล่นๆแค่300,000,000จังว่าแค่300,000,000นี่ก็โอ้ชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรแล้วใช้ทางหมด300,000,000ก็เถอะอันนี้มันล้านอีกต่างหากนี่โลกนี้มันเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นในทุนนิยมแล้วคิดดูสิมันไปกอบไปกองอยู่ในสิทธิของเขาแล้วความขาดแคลนของคนอีกกี่ล้านคนพลโลกมี 6,000 ล้านเท่านั้นเองในโลกนี้แต่ในคนนี้อย่างนี้ระบบทุนนิยมเขาเอาไปกอบกองเขาไว้ที่เขาขนาดนั้นแล้ว แล้วคนอื่นไม่ขาดแคลนนะแต่เขาไม่เคยมีจิตคิดว่าเขาจะกระจายออกมาให้พวกเรานะ ไม่มีรักษาฐานะเอาไว้ให้มันมีมากมายมันยิ่งขึ้นอยู่นะเขาไม่มีคิดว่าลดได้ก็ดีตั้งใจสะพัดออกก่อนจะตายนี่จะได้หมดศูนย์ไม่มีก็ยังไม่เคยคิดถ้าไม่มาเข้าใจอย่างบุญนิยมเนี่ยถ้าไม่มาเข้าใจอย่างบุญขนาดมาเข้าใจอย่างบุญนิยมเลยนี่ก็ยังไม่อยากศูนย์ง่ายๆนั่งๆอยู่นี่เถอะยังไม่อยากศูนย์ง่ายๆสุดท้ายอย่าว่าจะเป็นล้านๆเลยแค่เหลืออยู่10บาท20บาทหรือ100บาท1,000บาทนี่ก็ยัง ก็ยังไม่ออกนะเพราะฉะนั้นในความเข้าใจของคนนี่จะมาเข้าใจบุญนิยมมาเชื่อว่ามีชีวิตที่ไม่ต้องมีสตังเลยไม่ต้องมีเงินมีทองสักบาทฟังดีๆตรงนี้เป็นชีวิตที่ไม่ต้องมีเงินสักบาทแล้วเราก็ใจสบายนะ สบายจริงๆถ้าคุณเป็นคนคนเดียวคุณไม่มีเงินสักบาทคุณอยู่ไม่ได้หรอกในโลกนี้อยู่ไม่ได้หรอกอยู่ในโลกนี้คุณไม่มีเงินสักบาทเอาละอาจจะอยู่ได้แต่อยู่ได้อย่างกระเสือกกระสนอยู่ได้อย่างทุกข์ทรมานอยู่ได้อย่างโอ้โหลำบากลำบนคุณไม่มีสังคมคุณไม่มีญาติไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีมิตรสหายไม่มีระบบไม่มีวัฒนธรรมโดยเฉพาะไม่มีระบบบุญนิยมไม่มีวัฒนธรรมบุญนิยมไม่มีมนุษย์ที่มีความคิดความเห็นความเชื่อทางบุญนิยมอย่างมีสารณียะมีปิยกรณะมีครุกรณะมีสังคหะมีอวิวาทะมีสามัคคียะ มีเอกีภาวะอย่างที่เราเป็นเรามีกันเนี่ยในชาวอโศกนี่มีแล้วคุณภาพ6-7ประการเนี่ยเป็นเอกีภาวะเป็นสังคมกลุ่มที่มียูนิตี้มีหน่วยมีเอกภาพที่รวมกันอยู่อย่างนี้และพร้อมกันที่อยู่อย่างนี้ละเอกภาพที่เอกีภาวะอย่างนี้แหละเป็นความพร้อมเพรียงได้ขนาดนี้ได้ขนาดนี้พร้อมเพรียงได้ขนาดนี้มีแง่งแง่งกันพอสมเหมาะสมควรนะบางครั้งก็แง่งกันขนาดฟดขนาดฟดปึบปึบปึบปึบปึบกันนะฟดหรือฟดมันฟดมันฟดภาษาอีสานภาษาภาคกลางก็เรียกว่ามันเดือดเดือดปุดปุดปุดปุดฟดก็ฟดแปลว่าเดือดมีความเดือดเดือดปุดปุดปุดปุดเหมือนกับต้มอะไรขึ้นมาร้อนร้อนเดือดเดือดพวกเรามีไม่ค่อยบ่อยหรอกแต่มันก็มีสำแดงอยู่บ้างนั่นๆจะเห็นเป็นบุญตาในพวกเรานี่นั่นนะจะเห็นเป็นบุญตามึงบุญตาที่ว่านี่ก็บางทีคนที่ยังหมักยังเก็บยังกดยังฝังใจเอาไว้ยึดทั้งที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นเหตุที่ไม่ใช่เหตุแต่เรายังยึดของเรายังจำเอาไว้แล้วก็มันไม่ชอบใจแล้วมันก็จำยึดแล้วก็เกิดของเราเองทั้งที่จริงๆแล้วเหตุอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นต้นเหตุคนอื่นเป็นต้นเหตุเราไปคนนี้เราไม่ชอบใจทำอย่างนี้ไม่ชอบใจผูกพยาบาทไว้เจอเมื่อไรก็ไม่ชอบใจเจอเมื่อไรก็เดือดมันร้อนใจนะเอาละเรามาเรียนรู้ธรรมะแล้วเอาเขาเป็นก็เป็นของเขาแต่เราก็ยังจำอยู่นั่นแหละเราก็ยังเอาเป็นเหตุให้แก่ตัวเราเองแหละว่าเราจะร้อนใจเราก็จะไม่ชอบใจ มันพูดกันไปแล้วมันเป็นเจตนาดีเหมือนกันนะว่าเราไม่อยากให้คุณเป็นอย่างนี้เราไม่อยากให้คุณมีอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ดีเราไม่ชอบแต่ความไม่ชอบนั้นเราไม่รู้ตัวเราว่าเมื่อเราไม่ชอบนี้แล้วเราก็ไม่ชอบเราก็สักแต่ว่ารู้ก็ได้นี่ก็ไม่ชอบก็รู้แต่ว่าเออเขาเป็นเนาะเขาไม่ดีเขาชั่วอะไรวิบากของเขาเรื่องของเขาแต่ไม่อะเราเดือดเลยเจอแล้วพอสัมผัสเขาแล้วก็ไม่ชอบคือมันโง่ไม่เสร็จนะโง่ไม่แล้วโง่ไม่หายแล้วเราก็ทุกข์ของเราอย่างนั้นเนี่ยนี่เรียกว่าไม่เข้าใจจิตวิญญาณเราแล้วไม่รู้เขารู้เราถ้าเราเป็นเหตุของเราเราจัดการของเราแต่นี่มันเหตุของเขาเขาชั่วเขาไม่ดีแต่มาอยู่ด้วยกันมาเกี่ยวข้องกันมันก็มีภาวะระแวงเหมือนกันระแวงว่าเขาจะชั่วอย่างนี้แล้วก็มาทำชั่วในที่นี้ก็ระแวงก็ไม่อยากจะให้เขาทำไม่อยากจะให้เขาเป็นกลัวเขาจะเป็นอย่างนี้ก็เราก็เดือดเนื้อร้อนใจก็จริงก็กันไว้แต่ถ้าเขาไม่เป็นล่ะถ้าสมมุติว่าเขาหายแล้วเรื่องนี้เขาหยุดแล้วแต่เราก็ยังเดือดอยู่คนเก่าเราก็เลยซวยอยู่คนเดียวจริงๆนะเขาหายแล้วเป็นเรื่องอดีตแล้วเขาก็แก้ไขของเขาแล้วเขาไม่เป็นละเขาหยุดแล้วแต่เราก็เดือดอยู่คนเดียวอันนี้ก็ซวยอยู่คนเดียวก็ต้องมาเข้าใจให้ได้ว่าเราไม่ใช่เขาเขาจะเป็นวิบากเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้เราจะป้องกันเราจะบอกกันเราจะอะไรอะไรก็เรารู้ก็รู้เสร็จแล้วเขาเชื้อเดิมก็ยังไม่หายเชื้อเดิมก็เกิดมาได้ก็บอกสัญญาณเห็นมาเชื้อเดิมขึ้นแล้วนะจะบอกกันแต่ถ้าเขาจริงๆเขาหายแล้วแต่เรายังบ้าอยู่คนเดียวนี่เราก็คงซวยอยู่คนเดียวนะอันนี้ก็บอกเอาไว้คงเข้าใจนะไปเรียนรู้แล้วก็ไปพยายามทำของตัวเองให้หายให้คลายนะถ้าไม่เช่นนั้นเราจะได้ดูภาวะนะฟดนานๆจะเห็นเป็นบุญตานะเพราะงั้นก็เรียนรู้ของตนเองของคนอื่นก็คือของคนอื่นจริงมันก็มีภาวะที่เป็นเจตนาดีเป็นความหวังดีเป็นสิ่งที่เรากันหรือเราช่วยอะไรต่ออะไรบ้างแต่มันห้ามไม่ได้หรอกถ้าเผื่อว่าส่วนรวมเขาก็เอาด้วยกันมันก็อยู่ด้วยกันนะถ้าเผื่อว่าส่วนรวมไม่เอาก็คือไม่เอานะเอาละอาตมาอยากจะพูดถึงเรื่องสำคัญ นะเรื่องจำเป็นที่มันเป็นภาวะขณะนี้เราคงเข้าใจแล้วว่าชีวิตเราเนี่ยต้องเดินทางมาสู่ทางนี้มาสู่ทางอเทวนิยมมาสู่สภาพนิพพานซึ่งเป็นหลักประกันเข้ากระแสก็เริ่มมีหลักประกันเป็นโสดาสกิทานาคาเป็นหลักประกันเพราะว่าจิตวิญญาณนี่พลังที่เป็นพลังทำให้แข็งแรงได้สายพระพุทธเจ้านี่ยืนยันทำให้แข็งแรงแน่นอนเที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่อวินิปาตธรรมตั้งแต่ความไม่ตกต่ำจนนิยตะจนกระทั่งกลายเป็นนิจจังทุวังสัตสตังอวิปริณามธรรมมังอสังหิรังอกุปังอะไรที่อาตมานำคำตรัสของพุทธเจ้าที่ทรงยืนยันเอาไว้ในพระไตรปิฎกมาอธิบายฟังแล้วว่ามันจะเที่ยงแท้นิจจังเที่ยงและไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยไม่มีอะไรถ้าสุดยอดจริงๆเลยเป็นตัตถตาอวิตตาอนัญญตตาแล้วมันก็เป็นอันนั้นสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดนะเที่ยงแท้นิจจังทุวังยั่งยืนสัตสตังก็เที่ยงนั่นแหละก็ทรงไว้ซึ่งอย่างนั้นตลอดไปอวิปริณามธรรมังไม่แปรเปลี่ยนอสังหิรังไม่มีอะไรมาหักล้างไม่มีอะไรมาทำให้เป็นอื่นไปอีกได้ไม่มีอะไรมาหักล้างไม่มีอะไรมาทำลายไม่มีอะไรมาทำให้เปลี่ยนแปลงอสังหิรังไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรหักล้างได้อากุปังไม่มีกลับกำเริบอีกคุณลักษณะนี้พิสูจน์คุณลักษณะโดยเฉพาะคุณลักษณะนี้คือคุณลักษณะพลังงานจิต พอเริ่มเข้ากระแสก็เริ่มมีลักษณะและอวินิปาตธรรมนิยตะไปตามคุณภาพจิตได้เพราะงั้นเรารู้นะเรารู้เราเชื่อเราเข้าใจแล้วว่าหลักประกันนั่นก็คืออันนี้ทำคุณภาพของจิตวิญญาณนี้ให้เข้ากระแสถ้ายิ่งเข้ากระแสไปได้ดีเที่ยงแท้มั่นคงมันก็ยิ่งจะต้องยิ่งเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งอันเกษม เป็นที่พึ่งอันดีที่สุดในความเป็นมนุษย์โลกจนที่สุดคุณบรรลุเป็นอรหันต์สำเร็จก็เป็นหลักประกันที่นี่คุณอยากจะเกิดนิรันดรก็ได้คุณอยากจะเกิดเป็นนิรันดรไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นับชาติไม่ถ้วนหรอกคุณนับไม่ไหวจริงๆชาติเนี่ยไอ้ที่เขาเอามาได้ทำเป็นนิยายกันไปในเรื่องเจ้ากรรมนายเวรหรือเรื่องอื่นๆก็ตามมันไม่กี่ชาติหรอก มันไม่กี่ชาติหรอกมันซับซ้อนแล้วมันก็มาอยู่อย่างนั้นไปมันไม่กี่ชาติหรอกมันก็เห็นความทุกข์ยากมันก็เห็นความลำบากลำบนมันก็เห็นความวุ่นวายอะไรกันอยู่ขนาดนั้นนะความจริงแล้วมันมากอย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าผู้ที่ระลึกชาติได้มากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบำเพ็ญไปเถอะแล้วมันก็จะระลึกได้เป็นสัจธรรมถ้าคุณบำเพ็ญไปอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มันก็จะต้องเป็นมันเป็นความรู้มันเป็นวิชาที่จะต้องได้อย่างนั้น ไม่ต้องไปเพ่งเล็งไม่ต้องไปนั่งตั้งใจว่าจะต้องเอาแต่ระลึกชาติได้เท่านั้นไม่ต้องหรอก ปฏิบัติถูกทางให้มันเข้ากระแสที่จะไปลดกิเลสเป็นตัวหลักประเกณฑ์เนี่ยเพราะนั้นเราจะต้องไปมีอิทธิฤทธิ์ไปมีอาเทศนาอะไรต่างๆนานาก็ไม่ต้องไปห่วงว่าจะไม่มีนะทำอนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่แหละทำตามคำสอนพระพุทธเจ้านี่แหละลดกิเลสเนี่ยเป็นหลักสิ่งเหล่านั้นจะตามมาเองแม้คุณจะตรัสรู้เป็นอรหันต์โดยที่ไม่มีฤทธิ์เลยระลึกชาติก็จริงๆข้ามชาติเดียวก็ไม่ได้เลยก็ตามถ้าคุณอยากจะได้ต่อไปอีกคุณเพ่นต่อไปเถอะแต่มีหลักประกันที่คุณไม่ทุกข์แล้วไม่ตกต่ำอีกจริงๆแล้วไม่วิบากของคุณจะมีวิบากที่เหลืออย่างไรคุณก็ไม่เลวร้ายไปจนกว่าเท่าที่เคยมีมาแล้วเป็นหลักประกันน่ะเพราะจะทุกข์จะร้อนอย่างไรก็จะไม่มีทุกข์ร้อนอย่างที่มันเลวร้ายกว่าที่เคยเลวร้ายมาวนเวียนมาไม่รู้กี่นานับชาติเนี่ยจะไม่แล้วมีแต่จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นซับซ้อนที่จะไปสู่กุศลเพราะเป็นหลักประกันอันสมบูรณ์และอยากคุณอยากจะระลึกชาติได้อีกร้อยชาติพันชาติอยากจะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อยากจะมีอาเทศนาปาฏิหาริย์อีกมากเท่าไหร่คุณก็ใช้เวลาเหล่านั้นอย่างมีหลักประกันที่ หลักประกันตัวไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เลวไม่ร้ายนี่ใช่ไหมไม่ตกต่ำเนี่ยเป็นหลักประกันไว้ก่อนสิอย่าไปมัวโง่ว่าโอ้จะต้องสั่งสมอิทธิปาฏิหาริย์ซะก่อนไปสั่งสมอาเทศนาปาฏิหาริย์ซะก่อนแล้วค่อยมาเอาอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั่นคนโง่เท่านั้นแหละคิดคุณคิดออกไหมว่าควรเอาอะไรก่อนเอาหลักประกันอันนี้ก่อนดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านระลึกชาติได้ระลึกไปเท่าไหร่ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านล้านล้านชาติทั้งสังวัตกับวิวัตกับระลึกไปย้อนไปจนนับไม่ถ้วนก็ไม่เห็นที่ต้นที่ปลายอ๋อที่ปลายเนี่ยรู้ที่ปลายที่จะรู้จะสุดท้ายรู้จักการจะหยุดวัฏฏะสงสารของตนเองที่ปลายเนี่ยรู้แต่เริ่มต้นวัฏฏะสงสารตนเองเนี่ยระลึกไม่ออกแล้วมันมากมายซะจนไม่รู้จะมากอย่างไรเราคิดดูสิวิบากที่เราได้สั่งสมแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติมันน้อยอยู่เลยแล้วยิ่งอย่างไม่รู้เราจะเป็นยังไงขนาดรู้นี่มันก็ยังโอ้โหระมัดระวังไม่แข็งได้ง่ายๆมันจะไม่ให้มันชั่วแต่มันก็เป็นจริงนะคุณทำแล้วคุณจะบอกไม่ทำไม่ได้ใช่ไหมมันก็สั่งสมจริงกว่าจะมารู้อย่างนี้กว่าจะมาเชื่ออย่างนี้กว่าจะมาเอาจริงเอาจังกับอย่างนี้มันใช่เรื่องง่ายๆยิ่งที่อาตมาขึ้นต้นแล้วว่ากระแสของพลังงานจิตวิญญาณในโลกนี้มันก็คือกระแสพลังงานจิตวิญญาณที่แต่ละคนเนี่ยมันมีทั้งในตัวเราแล้วมันก็มีภาวะรังสีออกมาเป็นสนามแม่เหล็กแห่งพลังงานจิตวิญญาณมันก็มีแรงดูดแรงเหนี่ยวนำมีปฏิกิริยามีฤทธิ์มันมีฤทธิ์ของมันอยู่ในสังคมมนุษยชาตินะพอเมื่อเรามารวมกันอยู่นี้เราก็จะมีพลังงานจิตวิญญาณแบบนี้มันก็มารวมกันเป็นกลุ่มหมู่มันก็จะมีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าแหมถ้าอยู่กับหมู่เนี่ยทำก็ยังชั่วแค่จะมาต้องมาตั้งใจทำอะไรดีสักอย่างมันไม่กินเนื้อสัตว์มาอยู่กับหมู่มันก็พอไปพอออกไปนอกหมู่ออกไปข้างนอกทั้งตัวเองและหมู่มันดูดปึ๊ดไปเดียวมันไม่รู้ตัวแล้วตั้งนมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เซตไปอยู่อย่างนั้นถ้าคนมีแรงต้านบ้างก็สู้ไว้ได้บ้างสู้ไปสู้มาสู้มาสู้ไปสู้มันไม่ได้เพราะออกไปห่างหมู่มันก็เหมือนลูกแกะที่ออกนอกฝูงไปไม่ใช่หมาป่าล็อกหนูป่าก็เอาไปกินได้ไม่ต้องถึงขั้นหมาป่าไม่ต้องถึงขั้นเสือสิงก็เอาไปกินได้ถ้าเราอ่อนแอเราจะนึกว่าเราจะเป็นผู้แข็งแรงที่จะออกนอกหมู่นอกกลุ่มลักษณะของพวกออกจากฝูงนี่มีเหมือนกันเรียกว่าช้างมาตังคะอย่างอาตมานี่ปีช้างเป็นช้างมาตังคะออกจากฝูงมาช้างมาตังคะออกจากฝูงนั่นก็เป็นช้างที่เป็นสัจจะความจริงว่าตัวเราเป็นปัจเจกตัวเรามีสิ่งที่แรงที่ดีพอจริงๆที่เราจะออกจากฝูงมาตั้งฝูงใหม่ได้และฝูงใหม่ที่ได้นั้นเป็นฝูงใหม่ที่ดีกว่าฝูงเดิมมีจริงแต่คุณแน่ใจไหมว่าคุณเป็นปัจเจกคุณแน่ใจไหมว่าคุณมีที่จะมาตั้งฝูงได้แล้วดีกว่าฝูงเก่าด้วยออกไปตั้งฝูงแล้วไม่ได้ดีกว่าฝูงเก่านั่นคือสังฆเภทเราไปตั้งฝูงแล้วไม่ดีกว่าฝูงเก่าไม่ดีกว่ากลุ่มเดิมกลุ่มใหญ่นั่นสังฆเภทนะสังฆเภทสังฆเภทนี้เป็นวิบากกรรมหรือว่าเป็นความทุกข์ร้อนเป็นความชั่วร้ายยิ่งกว่าปราชิกเพราะปราชิกนั้นน่ะต้องฟังดูความหมายง่ายๆปราชิกมี4 1ฆ่าแม่2ฆ่าพ่อ3ฆ่าพระอรหันต์4ทำพระบาทพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือด5สังฆเภทนี่อนันตริยกรรมข้อไปอนันตริยกรรมนะ1ฆ่าแม่2ฆ่าพ่อ3ฆ่าพระอรหันต์4ทำพระบาทพระพุทธเจ้าห่อเลือด5ทำสังฆเภทนี่อนันตริยกรรมเป็นบาปร้ายแรงดักดานนะดักดานนานชาติทุกร้อนปราชิกนั้น ความผิดแค่ฆ่าคนไม่ใช่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ใช่ฆ่าพระอรหันต์นะแค่ฆ่าคนธรรมดาก็ปาราชิกแล้วใช่ไหมเอาในแง่ข้อฆ่าคนนะปาราชิกอันอื่นก็แล้วแต่ปาราชิกนี่แค่ฆ่าคนเท่านั้นก็ปาราชิกใช่ไหมไอ้นี่ไม่ใช่คนเท่านั้นแม่พ่อพระอรหันต์นะเพราะยังคิดดูซิว่าน้ำหนักของบาปกรรมมันจะขนาดไหนมันจะสูงกว่าฆ่าคนธรรมดากับฆ่าพ่อฆ่าแม่ไหมล่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าคนทั่วไปธรรมดาอะไรมันบาปหนักกว่ากันนะฆ่าพระอรหันต์อย่างเงี้ยมันบาปกว่าเพราะฉะนั้นข้อที่5ก็อยู่ในหมู่เดียวกันกับอนันตริยกรรมธรรมบาปพระบาทพระเจ้าห่อเรือดแล้วก็สังฆเภทสังฆเภทจึงหลายชาตินานับชาติต้องรับบาปรับกรรมรับวิบากปาราชิกนะชาติเดียวชาตินี้ชาติเดียวคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ศาสนาพุทธหนึ่งชาติแต่อนันตริยกรรมนี้บอกไม่ได้ด้วยว่าน้ำหนักมันจะมากน้อยเท่าไหร่ก็ไปตามน้ำหนักของอนันตริยกรรมที่ทำนั้นร้ายแรงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่สรุปแล้วอนันตริยกรรมเนี่ยร้ายกว่าปาราชิกอาตมาก็ห่วงเรื่องนี้ศาสนาที่โอโศกที่ทำไปแล้วเนี่ยอาตมาตายไปแล้วเนี่ยถ้าสังฆเภทเนี่ยมันไปไม่ได้นานแต่ก็ไม่อยากให้ทำหรอกใครทำก็อนันตริยกรรมอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าพยายามจะฝากฝังพยายามที่จะเอาละความหมายของสังฆเภทก็คือพวกเราเนี่ยรู้จักกลุ่มรู้จักมวลรู้จักหมู่ไหมเชื่อว่าพอเข้าใจนะไม่มีใครอยากออกจากหมู่หรอกแต่แรงกิเลสมันพาออกตั้งแต่รู้ว่าหมู่นี้ดี แต่ฉันก็ขออยู่ห่างๆก่อนอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ในหมู่นี้อยู่ได้แต่ก็ยังไม่อยู่ไปอยู่ห่างๆผีมันหลอกมากนะหลอกสารพัดนะอยากไปอยู่นะลองของตัวเองบ้างทั้งที่ทั้งบางคนเนี่ยไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องออกไปอยู่นอกหมู่นอกกลุ่มหรอกแต่กิเลสมันบอกอิสระดีจะเสพกิเลสก็ง่ายไม่มีใครมาเป็นเจ้าไม่เป็นเจ้าใจเจ้าหัวจิตเจ้าหัวใจนี่แหละตัวร้ายนักเป็นเจ้าหัวจิตเจ้าหัวใจเนี่ยโอ้โหอิสระเป็นอิสระภาพเหลือเกินแต่ปลาลอกตัวผีมันพาเป็นอิสระจะได้ไม่มีมิตรสหายดีสิ่งรอดีมาที่ได้สกิลที่ได้ดูแลให้มาที่ได้ขูดขัดเราให้ก็อยากจะออกไปพี่มันกระเซาะกระแซะมันแหม่กระซิบกันอ้อนมันออดมันดึงมันอะไรเหลือเกินนะก็ไปเพราะงั้นเราจะอยู่กับทั้งที่รู้ว่าหมู่นี้ดีทำยังไงให้ละเมิดก็ดีไม่ต้องตั้งใจต่อให้ถามในขณะละเมิดหมู่นี้ดีไม่ดีละเมิดรู้สึกแล้วก็ตอบได้ว่าดีแน่นอนยิ่งมีสติสัมปชัญญะอะไรดีๆหมู่นี้ดีแต่